ऐसा प्रश्न। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब कल्याण को प्राप्त हों, कोई भी दुख भागी न हो। आप तो पुरुषों का यह मंगल वचन क्या कभी सच होगा? पूर्णानंद यह तुम पर निर्भर है। यह तो आशीष है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए भूमिका तो तुम्हें जुटानी होगी। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो चाहा है कि सभी जान ले, जिन्होंने पाया है उन्होंने प्रार्थना की है प्रभु को कि सबको मिले। स्वाभाविक है कि जिन्होंने आनंद को पिया है वे जब तुम्हें दुख में डूबा हुआ देखते हैं तो हैरान भी होते हैं, पीड़ित भी होते हैं। हैरान इसलिए होते हैं कि दुख का कोई भी कारण नहीं और तुम दुखी हो। दुख तुम्हारे झूठ आधारों पर निर्भर है। दुख के तुम सृष्टा हो, कोई और उसे बनाता नहीं। तुम ही रोज सुबह से सांझ मेहनत करते हो। जिस चिता में तुम जल रहे हो उसकी लकड़ियां तुमने जुटाई हैं, उसमें आग भी तुमने लगाई है। चीखते चिल्लाते भी हो कि कैसे इस जलन से छूटूं, लेकिन हटते भी नहीं वहां से, सरकते भी नहीं। कोई सरकाना चाहे तो दुश्मन मालूम होता है, कोई हटाना चाहे तो तुम उससे झगड़ने को तैयार हो। तुम्हारी चिता है, तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे संस्कार हैं। कैसे तुम छोड़ दोगे? तुम्हारे शास्त्र हैं, कैसे तुम छोड़ दोगे? छाती से लगाए हुए हो अपनी मौत को। और जब मैं कहता हूं अपनी मौत को तो मेरा अर्थ है जो भी मर चुका है उसे जब तक तुम छाती से लगाए हो तब तक सड़ोगे, परेशान होगे। आप तो पुरुष प्रार्थना करेंगे, आशीष देंगे, यूं तो बरसाती होती है, लेकिन घड़ा उल्टा रखा हो तो बरसा क्या करे? मेघ तो आए थे कि भर देते, मगर घड़ा उल्टा रखा था, और घड़ा सीधा होना ना चाहे, उसके उल्टे होने में ही मोह आसक्तियां बन गई हूं, उल्टे होने को ही उसने जीवन चर्या समझ लिया हो। उल्टा होना ही उसकी दृष्टि हो, उसका दर्शन हो, उसका भरोसा हो कि शीर्षासन करने से ही परमात्मा मिलता है। तो लाख बरसा करें बादल, चमके बिजलियां, लेकिन घड़ा खाली का खाली रहेगा। फिर कुछ घड़े हैं जो उल्टे भी नहीं मगर फूटे, और उन्होंने फूटे होने में अपने न्यस्त स्वार्थ जोड़ रखे। फूटे होने में वे गौरव का अनुभव करते, छिद्रों को वे आभूषण मानते। लाख बरसा करे बादल और घड़ा सीधा भी रखा हो लेकिन सच्छिद्र हो तो कैसे भरेगा? भरता भी रहेगा और खाली भी होता रहेगा। एक सूफी फकीर के पास एक युवक ने आके पूछा कि मैं बहुत दार्शनिकों के पास गया हूं, बहुत मनुष्यों का सत्संग किया, लेकिन मेरी समस्याएं सुलझती नहीं। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है, कहा कि अगर वहां सुलझ जाए तो सुलझ जाए, नहीं तो फिर समझना कि सुलझेंगी ही नहीं, क्योंकि ये आखिरी व्यक्ति है जो सुलझा दे तो सुलझा दे। उस फकीर ने कहा कि तेरी समस्याएं पीछे सुलझाऊंगा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा था, मगर ये हो सकता है कि तू भी मेरे साथ चल, और कौन जाने पानी भरते भरते ही बात बन जाए तो बन जाए, तेरी समस्याएं भी सुलझ जाए, मेरा पानी भी भर जाए। युवक तो समझा कि ये आदमी पागल है, इसके पानी भरने से मेरी समस्याओं का क्या संबंध, लाख ही पानी भरे मेरी समस्याएं इसने सुनी भी नहीं, अभी पूछी भी नहीं, मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं कि मेरी तकलीफ क्या है, मेरी पीड़ा क्या है, और ये पानी भरने से हल करने लगा। मैं भी किस पागल के पास आ गया, दूर से यात्रा करके आया, जिन्होंने भेजा है मालूम होता है मजाक किया, लगता है थक गए होंगे मेरे प्रश्नों से, तो इस महामूल के पास भेज दिया है, लेकिन अब आ ही गया हूं तो चलो इतना और सही, चार कदम और सही, कुएं तक और चला चलो। रास्ते में उस फकीर ने कहा, लेकिन एक शर्त ख्याल रखना, जब मैं पानी भरूं तो बीच में मत बोलना, बोलना ही मत। अगर इतनी संवरा कर सके तो, इतना संयम कर सके तो मैं पक्का वायदा करता हूं कि तेरी सारी समस्याओं को सुलझा दूंगा, समझ के सुलझाएंगी तू फिक्र छोड़, मगर इतना संयम तो दिखाना कि जब मैं पानी भरूं तो बीच में मत बोलना, चाहे लाख उत्तेजना उठे, जैसे खुजली उठती ऐसी उठेगी उत्तेजना। वो युवक भी सोचने लगा कि मेरी समस्याओं का इसको पता नहीं, कहां की खुजली, कहां का पानी, ये बातें क्या कर रहा है। और उसने कहा, मैं क्यों बोलूंगा, तू भर पानी। लेकिन मुश्किल हो गया, न बोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब उस फकीर ने बाल्टी अपने कुएं में डाली तो वो देख के दंग रह गया, बाल्टी में छेद ही छेद थे, जैसे छेदों से ही मिलकर बनाई गई हो। इस बाल्टी में कब पानी भरेगा, अनंत काल में भी नहीं भरने वाला है, पक्का पागल है ये आदमी, और मुझसे कहता बोलना मत। अब न बोलूं तो कैसे, मगर फिर भी उसने कहा कि थोड़ी देर तो संयम रखूं, देखूं ये करता क्या है। उस फकीर ने बाल्टी डाली, खड़खड़ाई, बहुत आवाज की, बहुत कुएं में, और कुएं में बाल्टी गई तो छेद वाली थी तो भी भर गई, जब पानी में डूबी रही तो भरी हुई रही, देख ली झांक के उसने की बाल्टी भर गई, फिर खींचना शुरू किया, इधर बाल्टी ऊपर उठी पानी से कि पानी गिरना शुरू हुआ, बड़ी शोरगुल कुएं में मचा पानी के गिरने का, ऊपर तक आते आते बाल्टी फिर खाली हो गई थी, उसने फिर बाल्टी डाली। जब तीसरी बार उसने बाल्टी डाली, उस युवक ने कहा, ठहरिए महानुभाव, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की एक सीमा होती, इस बाल्टी में जन्मों जन्मों तक पानी भरने वाला नहीं, मैं कब तक खड़ा रहूंगा, इस बाल्टी में पानी भर सकता ही नहीं। उस फकीर ने कहा, तुमने शर्त तोड़ दी, अब तुम रास्ते लग जाओ, अब तुम बात ही मत उठाओ, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम में शिष्य होने की पात्रता ही नहीं, मैंने कहा चुप रहना। उस युवक ने कहा, तो मैं भी आपको कह देता हूं कि अगर ये शिष्य होने की पात्रता है तो तुम्हें जिंदगी में कोई शिष्य नहीं मिलेगा, कब तक चुप रहते, तीन बार देख चुका अपनी आंखों से, ये तो 30,000 बार में भी नहीं भरने वाली, गिनती का कोई सवाल ही नहीं है, इस जन्मों जन्मों में नहीं भरने वाली। उस फकीर ने कहा अगर इतनी अकल तुझ में है, सच में अगर इतनी अकल तुझ में है, तो मेरे पास आने की जरूरत ही ना होती, लग अपने रास्ते लग जा। जब उसने ये कहा, युवक चल तो पड़ा है, लेकिन रास्ते में सोचने लगा, उसने बात तो पति की कही कि अगर इतनी अकल तुझ में होती, कुछ मामले में रास्ता मालूम पड़ता है। यह आदमी पागल तो मालूम होता है, लेकिन सुना है कि कभी कभी परमहंसों में भी पागलों जैसी लक्षण होती है, कौन जाने। मैं थोड़ी देर चुप ही रहता, देखता आखिर ये भी तो थकता, मैं मुझे तो खड़े रहना था, इसको तो भरना भी था, खींचता फिर गिराता फिर खींचता फिर गिराता, ये इसको पहले थकने देना था, और ये बूढ़ा आदमी, मैं जवान आदमी, मैं देखने में थक गया, इतनी जल्दी क्या थी। थोड़ी देर रुक ही जाता, घंटे दो घंटे, रात भर सो ना सका, सुबह ही वापस फकीर के पास पहुंच गया, पैरों पर गिरा, कहा मुझे माफ कर दो, मेरी भूल थी, मैं संयम ना रख सका, मैं शर्त पूरी ना कर सका। फकीर ने कहा लेकिन मुझे कुछ और कहना नहीं, इतना ही कहना है कि बाल्टी फूटी हो तो जन्मों जन्मों तक भी कुएं से पानी भरो तो नहीं भरेगा, ये तुझे दिखाई पड़ गया, अब तो अपनी बाल्टी की फिक्र ले, तेरी समस्याएं क्या है, तेरी बाल्टी का फूटा होना है। यूं तो अमृत प्रतिपल बरस रहा है, परमात्मा हर घड़ी मौजूद है, रोशनी चारों तरफ तैर रही है, और तुम अंधेरे में खड़े हो, जरूर आंख बंद होगी और तुम चीख पुकार मचा रहे हो कि बड़ा अंधेरा है, आंख भी नहीं खोलते, आंख बंद करने में तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ है, अंधे होने में तुम्हें सुविधा है कुछ, आंख खोलने में तुम्हें डर है। मुल्ला नसुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, टिकट चेकर आया, मुल्ला से टिकट पूछी, उसने सूटकेस खोल डाला, बिस्तरा खोल डाला, एक एक सामान उलट पलट डाला, पूरे डब्बे में सामान फैला दिया। टिकट चेकर भी घबरा गया, उसने कहा भी मुझे पूरी ट्रेन के यात्रियों की टिकट देखनी है, अगर एक एक यात्री इतना समय ले, ऐसा क्या छिपा के रखा है टिकट, क्या मामला क्या है, सारा बिस्तर खोल डाला, तकिए की खोल खींच के बाहर निकाल लीजिए, उससे अंदर टिकट हो, बिस्तर में रखे एक एक कोट कमीज की जेबें टटोल डाली, तुम कर क्या रहे हो, सारे कपड़े देख डाले, खुद के कपड़े जो पहने हुए थे वो देख डाले, और जब वो टिकट कलेक्टर की जेब में हाथ डाले तो ठहर, तो बिल्कुल पागल, तेरी टिकट मेरी जेब में कहां से होगी, और तू तो ऐसा लगता है जैसे पूरे ट्रेन के आदमियों का सामान देख लेगा, बाहर में जाने दे टिकट, तू जा भैया, तुझे जहां जाना हो जा, मगर एक बात पूछना है तुझसे, तूने सब देख डाला मगर ये तेरे कोट की जो ऊपर की जेब है ये तूने नहीं देखी, उसने कहा उसका तुम बात ही मत उठाने, उस जेब को मैं कभी देखूंगा ही नहीं, जब तक मेरी सांस चलती मैं उस जेब को नहीं देखूंगा। उसने कहा क्यों, ये तो पूरा डब्बा भी उत्सुक हो गया, धीरे धीरे भीड़ लग गई कि बात क्या है, आखिर इस जेब की क्या बात, इसको क्यों नहीं देखता, दूसरों की तक जेब में देखने लगा, टिकट कलेक्टर की जेब में कहां से तेरे टिकट हो सकता है, और अपनी जेब नहीं देखता। उसने कहा देखो जी ये है बात निजी, ये तो सभ्य आदमियों को पूछनी नहीं चाहिए, असभ्यता है ये, मगर तुम जिद्दी किए हो तो कह देता हूं कि ये जेब मैं जिंदा रहते नहीं देखूंगा, इसलिए नहीं देखूंगा कि यही जेब तो अब मेरी एकमात्र आशा है कि शायद इसमें टिकट हो, अगर इसको भी मैंने देख लिया और टिकट न पाई फिर क्या होगा, अंतिम संभावना भी गई, पहले मुझे औरों की जेब में देख लेने तो पूरा डब्बा छानूंगा, ट्रेन पड़ी है, अरे कहीं भी सरक गई हो, इधर उधर हो गई हो, किसी ने उठाकर रख ली हो, इस जेब को तो मैं बचाए रखूंगा, इसमें मेरी सारी आशा सुरक्षित है। इस पे तुम हंसते हो, मगर ये तुम्हारी दशा भी है। कुछ जेबें हैं जो तुम कभी नहीं देखते, उनमें तुम्हारी आशा सुरक्षित है। तुम डरते हो, तुम भयभीत होते हो। मैं विद्यार्थी था तो मेरे एक शिक्षक थे जो बड़े आस्तिक थे, और उनसे मेरा लगाव था, तो उनके घर में पहुंच जाता था और उनकी पूजा प्रार्थना में संदेह खड़े करता कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये पत्थर की मूर्ति के सामने आप बैठी घंटी बजा रहे हैं, कुछ तो होश लाओ। ऐसे आप होशियार आदमी हैं, बुद्धिमान आदमी, आपको शर्म नहीं आती एक पत्थर की मूर्ति के सामने घंटी बजा रहे हैं? अरे अगर मूर्ति भी घंटी आपके सामने बजाए तो भी शर्म आनी चाहिए कि ये मूर्ति और मेरे सामने घंटी बजा रही है, तो भी बर्दाश्त के बाहर हो जाना चाहिए। मगर तुम तो हद कर रहे हो, मूर्ति तो कुछ करती नहीं, बैठी है गुमसुम, तुम घंटी बजा रहे हो, और जन्म हो गया तुम्हें घंटी बजाते, मिला क्या है? वो आदमी सच्चे और ईमानदार थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मिला तो कुछ भी नहीं, बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर जिंदगी भर हो गया मुझे इसी पूजा में, अब तुम मत छेड़ो ये बात, अब मेरे संदेह पुनः मत जगाओ, अब मैं बूढ़ा होने के करीब हूं, अब ये मौत कब मेरे द्वार पे आ जाएगी पता नहीं, तुम्हें देख के मैं डरता हूं, तुम आते हो तो कुछ संदेह खड़ा कर जाते, तुम तो फिर चले जाते हो, तुम्हें तो कुछ फिक्र नहीं पड़ी, लेकिन मुझे वो संदेह काटता है, मेरे भीतर चिंता बन जाता है। फिर मैं विश्वविद्यालय चला गया तो साल में एक आध बार ही लौटता था, जब जाता तो उनके घर जरूर जाता। वो मुझसे एक दिन बोले कि अब तुम मत आया करो, हालांकि मैं राह देखता हूं साल भर तुम्हारी कि कब तुम आओगे, पता नहीं इस बार जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तुमसे मिल सकूंगा या नहीं, लेकिन जब तुम आते हो तो मुझे डर लगता है कि फिर तुम कुछ उपद्रव की बात करोगे, तुम कुछ कह जाओगे, तुम मानोगे नहीं, तुम मेरी श्रद्धा को झकझोरे डाल रहे हो, तुमने धीरे धीरे मेरी श्रद्धा की सब ईंटें खींच ली, पूरा मंदिर मेरा गिर गया है। अब मैं पूजा करता हूं तो भी मैं जानता हूं कि मैं ये क्या मूर्ता कर रहा हूं, रुक भी नहीं सकता क्योंकि जिंदगी भर पूजा की है, अब क्या मरते वक्त। अब कैसे पूजा छोड़ दूं? माना कि नहीं कुछ सार दिखाई पड़ता, नहीं कुछ पाया, मगर फिर भी कहीं एक भरोसा बना हुआ है कि इतने लोग करते हैं तो सब गलत तो ना करते होंगे, करोड़ों करोड़ों लोग सारी दुनिया में पूजा कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, तो सब पागल तो नहीं हो सकते। मैंने उनसे कहा वो भी यही सोचते हैं, वो भी जब करोड़ों को गिनते हैं तो तुम भी उसमें एक होते हो, और उनको क्या पता तुम्हारी क्या हालत हो रही, तुम भी उनको गिन रहे हो, और मैं बहुतों को जानता हूं जितने मुझसे परिचित, उनमें से एक की पूजा भी सार्थक नहीं मैंने पाई, और सब घबराते कि उनका संदेह न छेड़ देना, उनके भीतर दबी हुई शंकाएं ना उठा देना। मगर अगर इन शंकाओं को नहीं जगाओगे तो तुम्हारी आस्था सदा झूठी रहेगी। आखिरी बार मैं गया तो उन्होंने खबर पहुंचवाई अपने लड़के से कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कृपा करके देखने मत आना, क्योंकि मैं बिल्कुल मरण से यहां पे पड़ा हूं, यूं मन में बड़ी इच्छा है कि एक बार तुम्हें देख लूं, मगर नहीं तुम आना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी नास्तिक भाव में मर जाऊं। मैंने उनके लड़के से कहा कि एक बार तुम्हें आऊंगा, मुझे कोई रोक सकता नहीं, तुम जाके कह दो कि मैं आ रहा हूं, वो तैयारी रख। उन्हें जितनी आस्तिकता मजबूत करनी होगा कर रखे, मैं आ रहा हूं, ये मेरा आखिरी आना, फिर मैं नहीं आऊंगा। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सोचो तो, मैं ना भी आऊं तो भी तुम्हारी आस्तिकता कोई आस्तिकता है, जो इतनी भयभीत है, जो इतनी कायर है। यूं तुम मरोगे तो तुम नास्तिक ही मर रहे हो, क्यों धोखा ओढ़े हुए हो? उन्होंने कहा तो तुम न माने, तुम आ गए, मुझे मर जाने दो, मुझे मेरी आस्थाओं को पकड़े मर जाने दो। मैंने कहा अगर वो झूठी हैं आस्थाएं तो क्या होगा पकड़ के मर जाने से? कम से कम मरते वक्त इस भाव से तो मरो कि मैं किसी झूठ को पकड़े हुए नहीं मर रहा हूं, भला मुझे सत्य न मिला हो लेकिन मैंने किसी झूठ को नहीं पकड़ा है। कम से कम इतनी निष्ठा तो तुम्हारी परमात्मा के सामने रहेगी, इतना तो तुम कह सकोगी नहीं पा सकता सत्य, मानता हूं लेकिन झूठ को भी नहीं पकड़ा। और जिसने झूठ को नहीं पकड़ा वो सत्य को पाने का हकदार हो जाता है। मरते वक्त तो कम से कम ईमान ले आओ, और मेरे लिए तो ईमान का अर्थ ही यही होता है, सत्य में निष्ठा, झूठे आश्वासनों में नहीं। पूर्णानंद तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम कहते हो आप तो पुरुषों का यह मंगल वचन क्या कभी सच होगा? आप तो पुरुष तो आशीष ही देते हैं, उनके पास और कुछ देने को है भी नहीं, उनसे तो फूल ही झड़ते हैं। वे तो तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं से ही भरे हुए हैं, वे तो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में सुगंध ओढ़े, गीत जगे, नृत्य हो, तुम्हारे जीवन में हजार हजार कमल खिले, तुम्हारे जीवन में रसधार बहे। लेकिन तुम बहने दो तब ना, तुम तो हर तरह से अड़ंगा खड़ा करते हो और तुम्हारे बिना कोई जबरदस्ती तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। ये प्रार्थना तो प्यारी है, सब सुखी हो, लेकिन तुम्हारे स्वार्थ तो दुख से जुड़े, तुम कैसे सुखी होगे? तुम मेरी बात सुनकर शायद चौंको, लेकिन मैं दोहरा दूं ताकि तुम समझ लो ठीक से। तुम्हारे स्वार्थ दुख से जुड़े, तुम्हारा सारा जीवन दुख में जड़ें जमाए बैठा है, तुम सुखी नहीं होना चाहते, हालांकि तुम कहते हो कि मैं सुखी होना चाहता हूं, मगर तुम्हारे सुखी होने चाहने का जो ढंग है वो भी तुम्हें सिर्फ दुखी करता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि सुखी होने की पहली शर्त है सुख को मत चाहो। अब तुम थोड़ी मुश्किल में पड़ोगे, इस शर्त को जो पूरी करे वही सुखी हो सकता है। सुख को मत चाहो, क्योंकि जिसने सुख चाहा वो दुखी हुआ। इस दुनिया में सारे लोग सुख चाहते, कौन है जो सुख नहीं चाहता? लेकिन फिर सारे लोग दुखी क्यों हैं? सुख की चाह में ही दुख के बीच छिपे। सुख को चाहता कौन है? पहली तो बात, दुखी आदमी चाहता है, जो दुखी है वो सुख चाहता है। दुखी क्यों है यह तो कभी नहीं सोचता, लेकिन सुख चाहता है। दुखी है तो कारण होंगे, दुखी है तो बीज उसने नीम के बोए होंगे। हाँ, चाहता है कि आम लग जाए, मगर उसकी चाह से थोड़ी आम लगेंगे। बीज अगर नीम के बोता है और चाह अगर आम की करता है तो पागल है, तो रोज रोज दुखी होगा, रोज रोज विषाद से भरेगा, क्योंकि जब भी फल लगेंगे कड़वे नीम के ही फल लगेंगे, बीज ही नीम के तुम बो रहे हो। पहली तो भ्रांति यह है, समस्त बुद्ध पुरुषों ने कहा है, तृष्णा दुष्पूर है, ये समस्त धर्म की आधारशिला है, तृष्णा दुष्पूर है। जब तक तुम मांग कर रहे हो, वासना से भरे हो, तब तक तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी वासना तुम्हें रोज रोज असफलता के गड्ढों में गिराएगी। लाओसु ने कहा है, मुझे कोई दुखी तो करे, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुख मांगता ही नहीं। उसने यह भी कहा है, मुझे कोई हराए तो, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और तुम ये मत समझना कि लाओसु कोई पहलवान है कि कोई मोहम्मद अली है, लेकिन लाओसु कहता मुझे कोई हराए तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं विजय मानता ही नहीं। लाओसु कहता तुम मुझे कैसे हराओगे अगर मैं विजय चाहता ही नहीं, अगर मैं हार से भी राजी हूं तुम मुझे कैसे हराओगे, अगर मैं हार में भी आनंदित हूं तुम मुझे कैसे हराओगे। मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस में एक अखाड़ा था, पहले तो मैं यूं ही चला जाता था देखने, वहां अक्सर पहलवान आते रहते। एक पहलवान में मैं जरूर उत्सुक हो गया, उसे मैं कभी भूला ही नहीं। फिर आज भी उसकी तस्वीर मुझे याद है, उसका नाम भी मुझे पता नहीं, अजनबी था, नया नया आया था, नागपंचमी का दिन था, उस अखाड़े में कुश्तियां हो रही थी, मैं भी देखने पहुंचता था। उस पहलवान को मैं नहीं भूला, पता नहीं क्या उसका नाम था, कहां से आया था, कौन था, कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं भूलती। वो जब कुश्ती लड़ा तो उसके लड़ने का लहजा ही कुछ और था। ऐसे मैंने बहुत पहलवान कुश्ती लड़ते देखे, क्योंकि वो मोहल्ले में अखाड़ा था और जब भी मुझे फुर्सत होती चला जाता, वहां चलते रहता कुछ ना कुछ उपद्रव, वहां बैंड बाजा बजते ही रहता, जब देखो तब वहां अखाड़ा, जब देखो तब वहां कुश्ती। गांव में कुश्ती का शौक था और कई अखाड़े थे, छोटा सा गांव लेकिन बहुत अखाड़े थे और हर अखाड़े में प्रतिद्वंदिता थी। उस दिन जब मैंने कुश्ती देखी, वह आदमी इस मस्ती से लड़ा, जिससे लड़ा वो उससे कम से कम दुगने वजन का आदमी था, उसकी हार निश्चित थी, मगर वो इतनी प्रफुल्लता से लड़ा, हार भी गया, वो चारों खाने चित्त पड़ा है और वो मजबूत पहलवान उसकी छाती पे बैठा है और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं प्रशंसा में जो जीता है उसकी, लेकिन जो नीचे पड़ा था वो खिलखिला के हंसा। उसकी खिलखिलाहट मुझे नहीं भूलती, उसके खिलखिला के हंसना एक सन्नाटा छा गया। भीड़ जो ताली बजा रही थी एकदम रुक गई, हारा हुआ आदमी वो खिलखिला के हंसे। वो पहलवान जो उसकी छाती पे बैठा था एक क्षण को हतप्रभ हो गया, उसकी भी समझ के बाहर था। कुश्तियां उसने जिंदगी में बहुत लड़ी होंगी, जीता होगा हारा होगा, हारा होगा तो रोया होगा, जीता होगा तो हंसा होगा, मगर हारे हुए को हंसते उसने कभी नहीं देखा था। उसने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, वो पहलवान कहने लगा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे लिए पहलवानी सिर्फ खेल, न हार ना जीत, मौज, तुम ऊपर कि मैं ऊपर, क्या फर्क पड़ता है। उस व्यक्ति को कुछ सूत्र है याद, इस व्यक्ति को कैसे हराओगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई तो ऊपर होगा कोई तो नीचे होगा, दो आदमी लड़ेंगे तो एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, ये स्वाभाविक, दोनों तो ऊपर हो नहीं सकते, दोनों नीचे नहीं हो सकते। उसकी बात मुझे भूली ही नहीं, और जब वर्षों बाद में लाओसु को पढ़ा तो तत्क्षण मुझे उस पहलवान की बात याद आ गई। शायद उसने लाओसु का नाम भी ना सुना हो, लेकिन सूत्र तो उसे याद था, वो हार में हंस सका था, क्योंकि हार और जीत सब खेल है। जीतने के लिए लड़ा ही नहीं था, उसके लड़ने का ढंग भी अलग था। बहुत मैंने पहलवान लड़ते देखे मगर उसका लड़ने का ढंग अलग था। वो पहले नाचा, पूरे अखाड़े में नाचा, लोग चौंक के देखने लगे वो क्या कर रहा है, उछला कूदा, बड़ा प्रफुल्लित हुआ, जैसे छोटे बच्चे, वैसे ही हल्का फुल्का आदमी था, दुबला पतला था, लड़ा भी बड़ी शानदार कुश्ती, अपने से दुगने बजनी आदमी से लड़ा, जरा भी संकोच नहीं, हार के कोई सवाल ही नहीं, कोई डर ही नहीं, कोई भय ही नहीं। यूं लड़ा जैसे खेल खिलवाड़ हो, जैसे छोटे बच्चे से उसका बाप लड़े। तब बच्चे को हराता थोड़ी बाप जब कुश्ती लड़ता है, खुद जल्दी से लेट जाता है, बच्चे को छाती पे चढ़ जाने देता और बच्चा किलकारी मारता है छाती पे बैठ के, और बच्चा सोचता जीत गए, देखो पापा को हराया, डैडी को चारों खाने चित कर दिया। उसे क्या पता है कि पापा खुद ही चारों खाने चित हो गए। इस ढंग से लड़ा, लड़ने में एक मौज थी, एक नृत्य का भाव था, हार के भी हंसा, हार के भी नाचा, जीतने वाले की जीत को मिट्टी कर दिया उसने, जीतने वाले को लोग भूल ही गए। लोगों ने फूल मालाएं उसके गले में डाल दी। जीतने वाला यूं खड़ा रहा किनारे पर, आंखें फाड़े देखता रहा कि ये हो क्या रहा है, कि हारे हुए आदमी के गले में फूल मालाएं डाली गई। और जिनने डाली वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे, सीधे साधे लोग थे, मगर उनको भी ये बात समझ में आ गई कि ये आदमी कुछ अनूठा है, ये हारना जानते ही नहीं, इसे तुम हरा ही नहीं सकते। उसने सारी फूल मालाएं ले जाके जो जीत गया था उसको दे देंगे, तुम ऐसे दुखी ना हो, ऐसे परेशान ना हो, तुम तो जीते हो, तुम क्या उदास खड़े हो। अरे जब मैं हार के नाच रहा हूं तो तुम भी नाचो, तुम तो जीते हो। मगर वो जो जीता था क्या खाक नाचे, वो जीत के भी ना नाच सका, वो जीत के भी विषादग्रस्त हो गया, पछताया होगा कि कैसे आदमी से कुश्ती लड़ी, ऐसे आदमी से लड़ना ही नहीं था। फिर वो पहलवान गांव में कोई 10-15 दिन रहा, लेकिन कोई उससे लड़ने को राजी नहीं था, कोई लड़ा ही नहीं। मैं रोज अखाड़े पहुंचता कि उसकी कोई कुश्ती होने वाली, मैं उससे भी पूछता भाई कुश्ती तुम्हारी कब होगी, वो कहता मैं खुद परेशान हूं, कोई लड़ते नहीं। मैंने कहा फिर मैं ही हूं, मैं बहुत छोटा था। उसने कहा भाई तू अभी तू बहुत छोटा है, मतलब रहने तो क्या फिक्र पड़ती है, तुम्हें हार नहीं मुझसे हार जाना, तुम्हें हंस नहीं मुझसे हार के हंस लेना, और तुम्हें दिल हुआ है मुझे हराने का तो मुझे हरा के हंस लेना। उससे मेरी दोस्ती हो गई। वो कहने लगा तुमसे तो मैं हार ही हुआ, तुम फिक्र मत करो। वो जब तक रहा रोज मुझे बुला ले जाता था, नदी नहाने जाता तो मुझे बुला लेता, खाना खाने कहीं उसका निमंत्रण होता तो मुझे बुला ले जाता। अखाड़े में घंटों हम साथ बैठे रहते। मैं बहुत छोटा था, उसकी उम्र तो बहुत थी, मगर एक दोस्ती हमारे बीच बन गई, एक सूत्र सद गया। तृष्णा दुष्पूर है और इसलिए दुखों में ले जाती, यह पालू वह पालू, यह जीत लू, बस फिर हार के तुमने बीज बोए, फिर तुमने अपने लिए संताप पैदा किया। तो ऋषि तो कहते हैं सब सुखी हो सर्वे भवंतु सुखिना, ये उनकी प्रार्थना शुभ, ये उनके आशीष प्यारे, मगर तुम सुखी कैसे हो सकोगे, तुम्हारे तो दुख में बहुत गहरे नियोजन। पहला तो ये कि तुम सुख चाहते हो इसलिए सुखी ना हो सकोगे, दूसरा ये कि तुम बहुत गहरे में दुख के साथ विवाहित हो, तुम्हारे गठबंधन हो गए, तुम्हारे साथ फेरे पड़ गए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हम प्रत्येक बच्चे को जीवन भर दुखी रहने के लिए शिक्षा देते, और ये बात सच है। बच्चा जब दुखी होता है, बीमार होता है, तो माँ भी उसके पास बैठती, पिता भी उसके पास बैठता है, कोई उसका माथा दबाता है, कोई पैर दबाता है, दवा कोई लाता है। जब भी वो दुखी होता है तब उसे संवेदना मिलती है, सहानुभूति मिलती है, और जब भी वो नाचता कूदता है तो दांत फटकार मिलती, जब भी हंसता है, किलकारी मारता है, दौड़ता है, छलांग लगाता है, चीजें गिरा देता है, चीजें तोड़ देता है, तब उसको डांट फटकार मिलती। जब वो प्रफुल्लित होता है तब डांट फटकार, सारा घर उसका दुश्मन हो जाता है। और जब वो बीमार होता है, मुर्दा होने के करीब होता है, सब उसके मित्र हो जाते। कहीं गहरे में ये बात बैठ जाती, ये फेरे पड़ने लगे, ये दुख के साथ विवाह रचाया जाने लगा, ये सहनाई बची। एक बात किसी अचेतन में उतरने लगी कि दुख में लोगों की सहानुभूति होती, सुख में लोगों की सहानुभूति नहीं होती। दुखी आदमी के प्रति लोग सद्भाव से भरे होते। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो सारा मोहल्ला तुमसे सहानुभूति प्रकट करेगा, और तुम एक नया मकान बना लो तो सारे मोहल्ले में जलन और ईर्ष्या की आग फैल जाएगी। कोई तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता। तुम सुखी होते तो लोग दुखी होते, और इतने लोगों को दुखी करना खतरे से खाली नहीं है। और तुम जब दुखी होते हो तो सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सहानुभूति देते हैं, सहानुभूति में तुम्हें रस आने लगता है, अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है। तो दुखी होने में तुम्हारे स्वार्थ जुड़ जाते हैं। मेरे विरोध में अगर हजारों लाखों लोग हैं तो उसका कुल कारण इतना है कि यहां एक आनंद का तीर्थ निर्मित हो रहा है। यहां मेरे पास आनंद मग्न लोगों की जमात इकट्ठी हो रही, यहां मस्तों की दुनिया है, मतवालों की दुनिया है, इससे ईर्ष्या जग रही, इससे हजार तरह की ईर्ष्याएं पैदा हो रही, इससे बहुत जलन पैदा हो रही। अगर मैं भी लंगोटी लगा के और धूप में और झाड़ के नीचे बैठ जाऊं तो बड़ी सहानुभूति पैदा होगी, और अपने आसपास भी अगर मैं भूखे नंगे लोगों को बिठा लूं तो बड़ी सहानुभूति प्रकट होगी। नोबेल प्राइज पक्की। लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ गालियां पड़ने वाली, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए भी नहीं, मुझे गालियां ही अच्छी। क्योंकि एक राज मेरे समझ में आ गया, अगर तुम्हें आनंदित होना है तो तुम्हें इसकी फिक्र ही छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें गालियां पड़ेंगी, तुम्हें पत्थर पड़ेंगे, मगर वो खा लेने जैसे। आनंद इतनी बहुमूल्य चीज है, उसके लिए सारी ईर्ष्याएं झेल लेने जैसी। लोग जिस भीड़ में तुम रहते हो तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहते, तुम्हें दुखी देखना चाहते। इस भीड़ के खिलाफ तुम हिम्मत कर सकोगे सुखी होने की? तुम राजी हो कि लोगों की गालियां पड़े तो कोई फिक्र नहीं, सहानुभूति न मिले तो कोई फिक्र नहीं? तुम तैयार हो तो तुम्हारे जीवन में सुख का अवतरण हो सकता है। लेकिन गहरे में तो तुम भी जुड़े हो दुख से। स्त्रियां इतनी दुखी दिखाई पड़ती, उसका कुल कारण इतना है, नहीं तो स्त्रियां आम तौर से प्रसन्न चित्त होती, पुरुषों से ज्यादा प्रसन्न चित्त होती, ज्यादा प्रफुल्लित होती, क्योंकि ज्यादा पार्थिव होती, उनमें पृथ्वी का अंश ज्यादा है, उनमें फूल ज्यादा खिल सकते हैं। लेकिन उदास और दुखी और परेशान, और उसका कारण क्योंकि उनके पति की सहानुभूति मिलती ही तब उन्हें। अगर पत्नी प्रसन्न चित्त है तो पति की उसे कोई सहानुभूति नहीं मिलती, वो बीमार है तो पति की सहानुभूति मिलती। और हम इतने दीनहीन हो गए हैं कि हम सहानुभूति को ही प्रेम समझ लेते। सहानुभूति झूठा सिक्का है, वो प्रेम का धोखा है, वो प्रेम नहीं। लेकिन क्या करें, प्रेम तो मिलता नहीं, तो चलो सहानुभूति सही न सही, असली सिक्के नकली सिक्के सही, ना कुछ से तो कुछ भी अच्छा। तो तुम्हारे जीवन की जड़ें दुख में जमी हुई है। ऋषियों के आशीष बरसते रहे, उन्होंने सदा चाहा कि तुम सुखी हो जाओ, मगर तुमने ये चाहा कि तुम्हारे ऋषि भी दुखी रहे। तुम तपस्वियों की पूजा करते हो, अर्चना करते हो। तपस्वी का अर्थ क्या? तपस्वी का अर्थ है जिसकी मूढ़ता इतनी सघन है कि जिससे कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा तो वो मूल खुद ही अपने को दुख दे रहा है। तपस्वी का और क्या अर्थ होता है? जिसको कोई दुख देने वाला नहीं मिल रहा तो भी वो सुख से नहीं बैठ सकता, वो खुद अपने लिए दुख के सारे आयोजन करेगा। गर्मी होगी, आग बरस रही होगी, अंगीठी जला के धुनी रमाएगा अपने चारों तरफ, जैसे कि वैसी कोई गर्मी की कमी, कम से कम इस देश में तो धुनी रमाने की कोई जरूरत नहीं, मगर इस गर्म देश में भी गर्मी के दिनों में भी जब आग बरसती हो तब भी लोग धुनी रमाए बैठे। और जब कोई धुनी रमा के बैठता है कि तुम्हें पास जाने में प्राण कपे, और वो लपटों के बीच बैठा है, तुम्हारा चित्त कितना आह्लादित होता है। कहा यह है तपस्वी, यह है महात्मा। और तुम्हारे महात्मा कहने के कारण, तपस्वी मानने के कारण उसके अहंकार की तृप्ति होती, और अहंकार की तृप्ति के लिए वो सब सुख छोड़ने को राजी, वो हर तरह से दुखी होने को राजी। तुम भूखे को, उपवासी को आदर देते हो, किसी ने 10 दिन के उपवास कर लिए पर्युषण के दिनों में तो हाथी पे जुलूस निकालो, बैंड बाजे बजाओ कि उन्होंने बड़ा गजब का काम किया कि 10 दिन भूखे रहे, क्यों 10 दिन मस्ती से खाया पिया, इसका तुम कभी जुलूस नहीं निकालते कि ये आदमी बड़ा मस्त है, इसको हाथी पे बिठाएं, इसका बैंड बाजा बजाएं। अच्छी दुनिया तो तब होगी जब कोई आदमी 10 दिन मस्त रहा, जी भर के खाया पिया, खूब पैर पसार के सोया, और तुमने उसका जुलूस निकाला, तब तुम थोड़ी बुद्धिमानी का सबूत दोगे, तब तुम ये सबूत दोगे कि तुम्हारे मन में अब सुख का भी सम्मान पैदा हुआ है। अभी तुम सुखी को भोगी कहते हो और दुखी को त्यागी कहते हो, अभी दुख को आदर देते हो, सुख को अनादर देते हो। तुम्हारे अजीब मूल्यांकन, तुम्हारी जीवन सरणी उल्टी, तुम्हारा तर्क कैसा है? तो लाख आप्त वचन बोलते रहे ऋषि, आशीष देते रहे, क्या होगा? तुम्हारी जीवनचर्या, तुम्हारी जीवन शैली अभी दुख निर्भर है। तुम कब सुख का सम्मान करोगे? ये जो सूत्र है उपनिषद का, ये उन दिनों का सूत्र है जब अभी हमने दुख में अपने न्यस्त स्वार्थों को बहुत नहीं जोड़ा था। ये उन ऋषियों का सूत्र है जो अभी अंगीठी जला के नहीं बैठे थे और जिन्होंने कांटों की सेज नहीं बिछाई थी। ये उन ऋषियों का सूत्र है जिन्होंने अभी तक भूखे मरने को, उपवास को समादर नहीं दिया था। ये उन ऋषियों का सूत्र है जो अभी सुख को अधार्मिक नहीं मानते थे। तब तो वे प्रार्थना कर सके, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख के लिए प्रार्थना कर सके। नहीं तो प्रार्थना करनी थी कि हे प्रभु सबको तपस्वी बना, सुखी नहीं, सबके लिए कांटों की सेज बिछा कि सब कांटों पर सोएं। साधारण कांटे काम न देते हो तो लोहे के कीले। ईसाइयों में फकीर होते हैं जो अपनी कमर में एक पट्टा बांधे रखते हैं जिसमें कीले लगे होते, जो उनकी कमर में अंदर धस गए होते, उन कीलों से घाव बने रहते और वो कीले घाव में पड़े रहते, वो चलते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं तो कीले चुभते रहते, उनसे मवाद और खून बहता रहता है, उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। ईसाइयों में एक संप्रदाय होता है जिसके फकीर अपने को कोड़े मारते हैं। सुबह से उठ के जो पहला काम है वो कोड़े मारना। जो जितने ज्यादा कोड़े मारता है वो उतना बड़ा तपस्वी। स्वभावता है देह का दुश्मन, देह से मुक्त हो रहा है। जूते पहनते हैं वो जिनमें नीचे खीले अंदर लगे होते, जिनसे पैर में घाव बने रहते, मवाद बहती रहती। गैर ईसाइयों को इसमें दिखाई पड़ेगा ये तो पागलपन है, मगर ईसाइयों को नहीं दिखाई पड़ेगा। ईसाइयों को पागलपन दिखाई पड़ता जैन मुनियों में। ये क्या पागलपन है कि नंगे फिर रहे हो दिगंबर जैन मुनि, शरीर को सड़ा रहे हो, सुखा रहे हो, मगर जैनों का हृदय बड़े सम्मान से भरा हुआ गदगद हो उठता है। कहा यह है तपश्चर्या, ये है असली मुनि। ये सिर्फ रुग्ण चित्त लोग हैं, ये सिर्फ बीमार हैं, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। और चूंकि मैं सत्य को वैसा ही कह रहा हूं जैसा है, इसलिए मुझे गाली पड़ने वाली, ईसाई गाली देंगे, जैन गाली देंगे, हिंदू गाली देंगे, ये मैं जानता हूं कि गालियां पड़ने वाली अगर सत्य को सत्य की तरह कहना है। मगर वक्त आ गया कि सत्य को सत्य की तरह कहा जाए। बहुत दिन हो गया झूठ में तुम्हें जीते हुए। इस ऋषि की प्रार्थना को मैं भी पूरी करना चाहता हूं तुम्हारे लिए, मगर तुम पूरी नहीं होने देना चाहते। तुम कुछ ना कुछ उपद्रव चाहते हो, क्योंकि उपद्रव में लगता है कुछ कर रहे हो, साधना योग, शरीर को उल्टा तिरछा करना, मोड़ना मरोड़ना, तुम समझते योग साथ रहे हो। तो फिर सर्कस में ही सिर्फ योगी होते जिनके शरीर बिल्कुल रबर जैसे हो जाते कि जैसा चाहो वैसा मोड़ो। सर्कस नहीं है योग। योग शब्द का अर्थ समझो। योग शब्द का अर्थ होता है मिलन, परमात्मा से मिलन। उसकी कला, उसकी कला प्रेम है, उसकी कला ये योगासन नहीं है। ये सिर के बल खड़े होना कोई परमात्मा से नहीं मिला देगा। कोई परमात्मा तुम जैसा घन चक्कर नहीं है कि सिर के बल खड़े हो गए तो बड़ा प्रसन्न हो जाए। अगर मिलने भी आ रहा होगा तो लौट जाएगा कि इस उल्टी खोपड़ी से क्या मिलना, पहले खोपड़ी तो सीधी करो, कम से कम आदमी की तरह खड़े होना तो सीखो। ये तो जानवर भी नहीं करते शीर्षासन जो तुम कर रहे हो। और अगर परमात्मा को शीर्षासन ही कराना था तो सिर के बल ही खड़ा करता ना। तुमने पैर के बल खड़ा क्यों किया है? परमात्मा ने कुछ भूल की जिसमें तुम्हें सुधार करना है? परमात्मा ने तुम्हारे भीतर आनंद मग्न होने की पूरी क्षमता दी है, मगर तुम्हारा समादर गलत है, रुग्ण है। उस कारण सुख कैसे हो? तुम कृपण हो, कंजूस हो, और सुखी तो वही हो सकता है जिसको बांटने में आनंद आता हो। तुम्हें तो इकट्ठा करने में आनंद आता है। हम तो कंजूसों को कहते हैं, सरल लोग हैं, सीधे सादे लोग हैं। मैं गांव में कंजूस के घर मेहमान हुआ, महाकंजूस, मगर सारे गांव में उसका आदर ये कि सादगी इसको कहते हैं। सादा जीवन, ऊंचे विचार। क्या ऊंचे विचार और ऊंचा जीवन साथ साथ नहीं हो सकता? और सादा जीवन ही जीना हो तो ये तिजोरी को काहे के लिए भर कर रखे हुए हो? मगर हर गांव में तुम पाओगे कंजूसों को लोग कहते हैं साधा जीवन, है लखपति लेकिन देखो कपड़े कैसे पहनता है। सेठ धन्नालाल की पुत्री जब 28 वर्ष की हो गई और आसपास के लोग ताना देने लगे कि यह कंजूस दहेज देने के भय से अपनी बेटी को कुंवारी रखे हुए है, तो सेठ जी ने सोचा कि अब जैसे भी हो लड़की का विवाह कर ही देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के बीच रहना है, उठना बैठना है, धंधा व्यापार करना है, उनकी नजरों में गिरना ठीक नहीं। उन्होंने लड़के की खोज शुरू कर दी। पड़ोस के ही गांव के एक मारवाड़ी धनपति का बेटा चंदूलाल उन्हें पसंद आया। जब लोग सगाई करने के लिए धन्नालाल के यहाँ आए तो चंदूलाल के बाप ने पूछा, आपकी बेटी बुद्धिहीन अर्थात फिजूल खर्ची तो नहीं, इस बात का क्या प्रमाण, क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई फिजूल खर्च व्यक्ति नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि कोई आके हमारी परंपरा से जुड़ती चली आ रही संपत्ति को नष्ट करे। बाप दादों की जमीन जायदाद हमें जान से भी ज्यादा प्यारी। यह देखिए मेरी पगड़ी, मेरे बाप को मेरे दादा ने दी थी, दादा को उनके बाप ने, उन्हें उनके पितामह ने, और उनके पितामह ने अपने बाजार दोस्त से उधार खरीदी थी। क्या आपके पास भी ऐसा फिजूल खर्ची न होने का कोई ठोस प्रमाण? धन्नालाल जी बोले, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम भी पक्के मारवाड़ी हैं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं। फिर उन्होंने जोर से भीतर की ओर आवाज देकर कहा, बेटी धन्नो जरा मेहमानों के लिए सुपारी वगैरह तो ला। चंद क्षणोपरांत थी धन्नालाल की बेटी सुंदर अल्मोनियम की तस्तरी में एक बड़ी सी सुपारी लेकर हाजिर हुई। सबसे पहले उसने अपने बाप के सामने प्लेट की। धन्नालाल ने सुपारी को उठा के मुंह में रखा, आधे मिनट तक यहाँ वहाँ मुंह में घुमाया, फिर सुपारी बाहर निकालकर सावधानी पूर्वक रुमाल से पोंछकर तस्तरी में रख अपने भाभी समझी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए अब आप सुपारी लीजिए। चंदूलाल और उसका बाप दोनों ये देख कर ठगे से रह गए। उन्हें हतप्रभ देखकर धन्नालाल बोले, अरे संकोच की क्या बात, अपना ही घर समझिए, तकल्लुफ की कतई जरूरत नहीं। ये सुपारी तो हमारी पारंपरिक संपदा है, पिछली 4 शताब्दियों से हमारे परिवार के लोग इसे खाते रहे। मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के दादा, मेरे दादा के दादा, सभी के मुंहों में यह रखी रही। मेरे दादा के दादा के दादा को बादशाह अकबर के राजमहल के बाहर यह पड़ी मिली थी। ऐसा ऐसा सादा जीवन जिया जा रहा है, सुख हो तो कैसे हो। सुखी होने के लिए जीवन के सारे आधार बदलने आवश्यक है। कृपणता में सुख नहीं हो सकता। सुख बांटने में बढ़ता है, न बांटने से घटता है। संकोच से मर जाता है, सिकुड़ने से समाप्त हो जाता है। फैलने दो, बांटो। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिनको तुम आम तौर से गलत आदमी समझते हो वो गलत ना हो। मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना, उनसे मेरा बहुत प्रेम था। एक बात के कारण सारे विश्वविद्यालय में उनकी बदनामी थी और वो थी शराब। लेकिन मैं उनके बहुत निकट रहा, उनके घर पे भी बहुत दिनों तक रहा। मैंने उन जैसे भले आदमी बहुत मुश्किल से देखे। जब मैं उनके घर रहता तो वो शराब न पीते। मैंने एक दिन उनको कहा कि फिर मैं आपके घर न आऊंगा, क्योंकि जब आप मुझे घर ले आते हैं कभी कहते हैं अब छुट्टी है विश्वविद्यालय में 4 दिन की, तो चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना, तो मैं देखता हूं आप शराब नहीं पीते, मेरे कारण ये बाधा आपको पड़े ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा यहां होना मुझे शराब से भी ज्यादा मस्ती देता है, इसलिए नहीं पीता। पीने की जरूरत नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपकी आदत है, उन्होंने कहा आदत भी नहीं है मेरी, और अकेले तो मैंने कभी जिंदगी में पी नहीं, जब तक चार लोगों को ना बुला लूं, जब तक चार पीने वाले ना हो तब तक तो मैं पीते नहीं, कभी कभी महीनों नहीं पीता, क्योंकि जब पीने वाले साथ ना हो तो क्या पीने का मजा। इनका बड़ा अपमान था सारे विश्वविद्यालय में कि ये शराबी, बस इस आदमी के एक खराब कि ये शराब पीता था, एक खराब बात हो गई तो अधार्मिक है, लेकिन इस आदमी के जीवन की धार्मिकता को कोई भी ना समझा। जब भी वो मेरे साथ रहे उन्होंने कभी शराब न पी, मैंने लाख उन्हें कहा कि आप पिए, आपकी आदत, आदत का सवाल ही नहीं, मेरी कोई आदत नहीं, और ये मैंने जाना कि उनकी कोई आदत न थी। एक बार तो मैं 2 महीने उनके घर रहा, उन्होंने 2 महीने शराब नहीं पी, और जरा भी रंच मात्र शराब की बात ही ना उठी। मैंने उनसे कहा 2 महीने हो गए आप शराब नहीं पिए, उन्होंने कहा 2 साल तुम मेरे घर रहो, ये मेरी कोई आदत नहीं है। अब मैं उस आदमी को धार्मिक कहूंगा जो शराब भी पीता हो और शराब पीने की जिससे आदत ना हो। आदतें तो सड़ी सड़ी चीजों की बन जाती, शराब जैसी चीज की आदत न बनना तो बड़ी साधना की बात है। आदतें तो ऐसी छोटी छोटी चीज की बन जाती जिसका हिसाब नहीं। अगर अखबार रोज सुबह पढ़ने की आदत है, एक दिन न मिले तो दिन भर बेचैनी होती। अब अखबार कोई शराब नहीं, पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेचैनी होती सुबह से ही, बस एक ही धुन लग जाती अखबार। और आदत तो लोगों को पूजा तक करने की हो जाती, अगर एक दिन पूजा ना करें तो बेचैनी। अच्छी आदतें नहीं होती, बुरी आदतें नहीं होती, सब आदतें बुरी होती। आदत का मतलब गुलामी, और गजब का है वो आदमी जिसको शराब भी गुलाम ना बना पाए। मैं तो धार्मिक कहूंगा, और वो एक सुखी आदमी थे। धार्मिक आदमी सुखी होगा ही, हालांकि मेरी धर्म की तुम परिभाषा देखोगे तो बड़े हैरान होगे, ना वो कभी पूजा करते थे ना कभी प्रार्थना। मैंने उनसे कहा कि आप जैसा आदत से मुक्त आदमी, आप तो बिल्कुल धार्मिक है, लेकिन न पूजा है न प्रार्थना है न आस्तिकता है। आपको कभी इन सब चीजों का ख्याल नहीं उठा? उन्होंने कहा मैं मस्त हूं, आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, और क्या करना है, किस चीज की पूजा करूं, क्यों करूं? अगर मेरा संतुष्ट होना पूजा नहीं है तो क्या पूजा होगी? और निश्चित ही वो संतुष्ट व्यक्ति थे, अति संतुष्ट व्यक्ति थे। मैंने कभी उन्हें शिकायत करते ना देखा, नहीं तो जिंदगी में हर आदमी शिकायत से भरा हुआ है, और तथाकथित धार्मिक आदमी तो बहुत शिकायतों से भरे होते, उनको तो हर चीज में शिकायत दिखाई पड़ती। और धार्मिक आदमी तो वही है जिसके जीवन में संतोष, संतुष्टि की सुगंध उड़ती हो, जिससे शिकायत ही ना हो, न कोई शिकवा हो, जिसे इस दुनिया में कुछ बुरा ही ना दिखाई पड़ता हो। मैंने कभी उनके मुंह से किसी की निंदा नहीं सुनी, हालांकि और जितने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सब उनकी निंदा करते थे, और इस सबका उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की। किसको मैं धार्मिक कहूं? ये निंदा करने वाले लोग धार्मिक, इन निंदा करने वाले लोगों में नियमित पूजा पाठ करने वाले लोग थे। अभी अभी चल बसे डॉक्टर रसाल, हिंदी के बड़े पुराने कवि थे, बड़े आलोचक थे, सैकड़ों किताबों के लेखक थे, उनका शब्दकोश बहुत प्रसिद्ध है, बड़े गुणी व्यक्ति थे। लेकिन जब मुझे मिल जाते, और मुझे अक्सर मिल जाते, क्योंकि जिस हॉस्टल में रहता था उसके वो सुपरिंटेंडेंट थे, तो आते जाते निकलते उनके दरवाजे के सामने से मुझे निकलना पड़ता तो मुझे बुला लेते, और जब मुझे मिलते तो उनका पहला काम था डॉक्टर सक्सेना की निंदा करना। मैंने एक दिन उनसे कहा कि डॉक्टर रसाल, आपको पता है कि डॉक्टर सक्सेना ने कभी आपके संबंध में एक शब्द नहीं कहा, कभी मैंने बात भी छेड़ी जानने के लिए कि वो भी आपकी निंदा करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको लोग खबरें देते हैं कि आप उनकी बहुत निंदा करते हैं, कि शराबी है, पियक्कड़ है, इसको तो विश्वविद्यालय से निकाल देना चाहिए, ऐसा आदमी भ्रष्ट करेगा विद्यार्थियों को। और वो निश्चित ही बड़े निष्णात धार्मिक व्यक्ति थे, सुबह से पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन करना, शराब की तो बात दूर, वो पान न खाएं, सुपारी न खाएं, सिगरेट न पिए, शराब तो बहुत दूर, उनमें कोई लते नहीं। हर धार्मिक दिन पर उनके घर कभी सत्यनारायण की कथा हो रही है, कभी अखंड रामायण चल रही है, कुछ न कुछ वहां होते ही रहे, पंडित पुजारी इकट्ठे। मैंने कहा वो कभी आपकी निंदा नहीं की है, और आप जब मुझे मिलते हैं मुझे लगता ही ऐसा है कि सिर्फ आप उनकी निंदा करने के लिए मुझे बुलाते। मैं बाहर से निकलता हूं और आप मुझे बुलाते हैं, और बात तो आपको इतनी करते कि उनकी निंदा, आपको क्या बेचैनी है इस आदमी से, इसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, होंगे शराबी तो आपका क्या बिगाड़ते हैं, और नरक जाएंगे तो वो जाएंगे, कोई आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका तो स्वर्ग बिल्कुल निश्चित है, सीढ़ी आप लगा रहे हैं। आपको उनमें इतना रस है, उनको तो मैंने कभी आप में कोई रस लेते नहीं देखा, कई दफा मैंने उकसाने की कोशिश की है उनको कि रसाल आपके संबंध में ऐसा कह रहे थे, वो बात ही नहीं उठाते, वहां से टाल देते, वो कहते लोग कहते रहते। रसाल अच्छे आदमी है, अच्छे कवि है, भले आदमी है, उनको कोई बात न जस्ती होगी तो मेरी निंदा करते, उनको नहीं जस्ती तो मैं क्या करूं। लेकिन एक शब्द आपके विपरीत नहीं, किसको मैं धार्मिक कहूं, किसको मैं आस्तिक कहूं। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितना हम ऊपर से समझ लेते हैं। मंदिर जो रोज जा रहा है वो धार्मिक, इतना कहीं होता सिर्फ धार्मिक होना तो सारी दुनिया धार्मिक थी, यहां सुख ही सुख होता, यहां सुख नहीं है, सुख न होने के साफ साफ कारण है। पहली तो बात, तुम्हारे मन में दुख का आदर है, इस आदर को जड़ मूल से काट डालो, सुख को आदर देना शुरू करो, क्योंकि तुम जिस चीज को आदर दोगे वही तुम्हें उपलब्ध होगा। फूलों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में फूलों के रंग छा जाएंगे, चांद तारों की तरफ आंख उठाओगे तो आंखों में चांद तारे झांकेंगे, मगर तुम सिर्फ कांटे गिनते हो। अगर मैं कहूं कि फला आदमी सुंदर बांसुरी बजाता है, तुम तत्क्षण कहोगे अरे वो क्या बांसुरी बजाएगा, शराबी कहीं का जुआरी वो क्या बांसुरी बजाएगा। और अगर मैं किसी आदमी के संबंध में कहूं कि वो जुआरी है शराबी है, तो तुम कभी ये ना कहोगे कि नहीं नहीं शराबी वो कैसे हो सकता, वो कितनी प्यारी बांसुरी बजाता, जुआरी नहीं हो सकता, और हो तो भी क्या हर्जा, उसकी बांसुरी इतनी प्यारी है। और परमात्मा कांटे गिनता है कि फूल, तुम्हारे हिसाब से तो कांटे गिनता जैसे तुम कांटे गिनते हो, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पूछेगा कितनी बांसुरी बजाई, ये नहीं पूछेगा कि कितना जुआ खेला, ये पूछेगा कितने गीत गाए, ये नहीं पूछेगा कि कितनी गालियां दी, जीवन को विधायक दृष्टि से देखो, आनंद को सम्मान देना शुरू करो। मगर तुम्हारे भीतर आनंद के प्रति ईर्ष्या है, बहुत गहन ईर्ष्या है। तुम आनंदित व्यक्ति को देख के जलन से भरते हो, प्रफुल्लित नहीं होते। तुम्हारी जीवन की प्रक्रिया ऐसी गलत है कि तुम सुखी नहीं हो सकते। ऋषि लाख प्रार्थनाएं करें, उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली जाती। अब तक तो व्यर्थ गई, जाहिर है ये प्रार्थना किए कम से कम 5000 साल हो चुके होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हों, सब सुखी हों, सब कल्याण को प्राप्त हों, कोई भी दुख का भागी ना हो। ये प्रार्थना 5000 साल हो गए किए हुए, शायद उससे भी पुरानी हो, लेकिन अब तक इसका परिणाम नहीं हुआ। ये प्रार्थना खाली चली जाएगी, क्योंकि घड़े तुम्हारे उल्टे रखे। तुमने तो जिद कर रखी है दुख उठाने की, तुमने तो कसम खा रखी नरक निर्मित करने की। चंदूलाल के बेटे झुम्मन ने अचानक भोजन करना बंद कर दिया। हर तरह से प्रयत्न किए गए, मगर वो भोजन करे ही ना। अंततः उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया। मनोवैज्ञानिक उसे जब लगातार 5 घंटे तक समझाता रहा, तो वो भोजन करने को राजी हो गया। मनोवैज्ञानिक ने प्रसन्न होकर पूछा, अच्छा बेटे बताओ क्या खाओगे। उसने मनोवैज्ञानिक को क्रोध से देखा। वो 5 घंटे में राजी इसलिए हुआ था कि उसकी खोपड़ी खाया जा रहा था, समझा समझा के कहां कहां की बातें समझा रहा था। उसने सोचा, अच्छा चलो झंझट मिटाओ, भोजन किए लेता हूं। तो उसने मनोवैज्ञानिक तरफ गुस्से से देखा और कहा, केंचुए खाऊंगा। मनोवैज्ञानिक पहले तो थोड़ा झिझका कि ये क्या शान निकला 5 घंटे का। मगर मनोविज्ञान में नियम है कि मरीज को आहिस्ता आहिस्ता फुसलाओ, धीरे धीरे राजी करो। चलो अभी केंचुए खाने को राजी हुआ, कम से कम कुछ खाने को तो राजी हुआ, फिर अब केंचुए की जगह कुछ और खिलाने की व्यवस्था हो सकेगी। एकदम से मरीज को इंकार मत करो, उसे विरोध में मत खड़ा कर दो, उससे दोस्ती बनानी जरूरी है। तो मनोविज्ञानी ने किसी तरह केंचुओं की एक प्लेट का प्रबंध करवाया। अपने मालियों को कहा कि बीनला बगीचे में से जितने केंचुए मिल सके। केंचुए से भरी प्लेट झुम्मन की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे खाओ। सोचा उसने कि कौन खाएगा केंचुए, खुद ही कहेगा कि नहीं केंचुए मुझे नहीं खाने। क्रोध में कह गया केंचुए खाऊंगा, सोचता होगा कौन केंचुए खिलाएगा। लेकिन झुम्मन बोला, इन्हें भून कर लाओ, कच्चे नहीं खाऊंगा। क्या पेट खराब करना। मनोवैज्ञानिक गया और किस तरह केंचुओं को भूना। भुने हुए केंचुए लेके प्लेट में मनोवैज्ञानिक फिर आया, बोला लो बेटे अब तो खाओ। झुम्मन बोला, मुझे केवल एक चाहिए, बाकी को फेंको, इतने मुझे नहीं खाने। मैं कोई भोजन भट्ट हूं, एक काफी। चलो मैंने मनोवैज्ञानिक ने सोचा झंझट मिटी, कम से कम एक पे तो आया, आप धीरे धीरे रास्ते पे आ रहा। वो सारे केंचुए फेंक आया और एक को बचा लिया। बोला बेटा आप खाओ। झुम्मन बोला, पहले आप आधा खाइए। मेरे घर में ऐसा नहीं कि हम अकेले खा ले, पहले आपको खाना पड़ेगा, शिष्टाचार मुझे मालूम। अब मनोवैज्ञानिक घबराएगी तो हद होगी, अभी आधा केंचुआ खाना पड़ेगा। मगर मनोवैज्ञानिक भी आधे पागल तो होते ही, नहीं तो मनोवैज्ञानिक ही क्यों होते। मनोविज्ञान की तरफ जो लोग उत्सुक होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, पहले से गड़बड़ होती, तभी वो मनोविज्ञान की तरफ उत्सुक होते। घबराया, किसी तरह जी भी निकलाया। केंचुआ देख के एक तो इनको भूना उसने, इनकी बास और अभी क्या क्या करना पड़ रहा है, मगर इसका इलाज करने ही, किसी तरह आधा केंचुआ खा गया और बाकी का आधा हिस्सा जुम्मन की तरफ बढ़ा के बोला कि अल्ले भैया अब तो खा। जुम्मन रोने लगा और बोला मेरे हिस्से का तो खुद खा गए, अब इसे भी खा लो। वो मेरे हिस्से का था जो तुम खा गए, मैं तुम्हारे हिस्से का नहीं खाऊंगा। अब क्या करोगे? ऋषि तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, मगर क्या करें तुम्हारे साथ? तुम केंचुए खाने पे पड़े हो और वो भी तुम खाओगे नहीं, वो भी कुछ बहाने निकाल लोगे। तुम्हारी जिंदगी गलत ढांचों पर दौड़ रही है, तुम अपने ढांचे बदलो तो ये आशीष पूरे हो सकते हैं। ये आशीष यूं ही नहीं दिए गए, ये कल्पना नहीं है आशीष, ये सत्य बन सकते हैं, मगर सत्य इनको कौन बनाएगा? सिर्फ आशीर्वाद से ही मत सोचना की बात हो जाएगी। खास ऐसा होता तो एक बुद्ध ने सारी पृथ्वी को मुक्त कर दिया होता। ईसाई कहते हैं कि जीसस ने इसलिए जन्म लिया कि सारी पृथ्वी को मुक्त कर देना। वो तो ठीक, उन्होंने इसलिए जन्म लिया, लेकिन पृथ्वी मुक्त कहाँ हुई ये कोई नहीं पूछता। हिंदू कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, और कृष्ण ने कहा गीता में कि आऊंगा आऊंगा बार बार आऊंगा, जब जब धर्म की हानि होगी। भैया कब होगी, बहुत हो चुकी, अब आ जाओ। हे कृष्ण कन्हैया अब आ जाओ। लेकिन मजा ये है कि जब आए थे तब कितना अधर्म मिटा पाए थे, तो अब क्या खाक मिटा लोगे? आदमी तब से अब और होशियार हो गया, जब नहीं मिटा पाए तो अब क्या मिटा पाओगे? कहते तो हो कि जब अंधकार होगा तो आऊंगा, जब पाप बढ़ जाएगा तो आऊंगा, साधुओं की रक्षा के लिए आऊंगा, मगर सदियां सदियां बीत गई। साधु, सच्चे साधु सदा सताए गए, झूठे साधु सदा पूजे गए, और नहीं तुम आए। और आते भी तो क्या करते, जब आए थे तब क्या कर लिया था? और ऐसा नहीं कि तुमने चेष्टा ना की हो, वो मैं ना कहूंगा, चेष्टा की थी, मगर परिणाम महाभारत हुआ, परिणाम महायुद्ध हुआ, जिसमें भारत की रीढ़ टूट गई। उसके बाद भारत कभी खड़ा नहीं हो सका। महाभारत सच में ही भारत को इस तरह से तोड़ गया, इसकी आत्मा को इस तरह से मरोड़ गया कि फिर उसके बाद भारत कभी अपनी गरिमा को, गौरव को उपलब्ध नहीं हो सका। अभी तक भी हम नहीं भर पाए जो गड्ढा उस समय हुआ था उसको, जो हमारे प्राण दीनहीन हो गए थे वो आज भी दीनहीन है। सब नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? ये हमारी आशाएं हैं जो हमने शास्त्रों में प्रक्षिप्त कर दी। ये हमारी आशा है कि भगवान आएंगे और सब दुखों से मुक्त करा देंगे। ये भी तरकीब है तुम्हारे दुखी बने रहने की कि हम क्या करें, भगवान आते नहीं, आए तो दुख से छुटकारा हो। सब तो एक बार भी छुटकारा हो चुका होता, वो अब तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। एक बात तो समझ ही लो, तुम गांठ बांध लो, प्राणों पर खोद कर रख लो, भूलना मत कि तुम्हारे बिना सहयोग के स्वयं परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। सब आशीष व्यर्थ चले जाएंगे। तुमने अगर आंख बंद करने की जिद कर रखी है तो उगता रहे सूरज, आते रहे चांद तारे, क्या करेंगे बेचारे? सूरज द्वार पे दस्तक भी देता रहे तो भी तुम कानों में शीशा पिघला के बैठे हुए, तुम सुनते नहीं। चंदूलाल का बेटा झुम्मन एक दिन उससे कह रहा था कि पापा, वह नुक्कड़ पर जो जूतों की मरम्मत करने वाला चमार है, वह मुझसे आते जाते अक्सर कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने जो 5 साल पहले मुझसे जूते सुधरवाए थे उसकी मरम्मत के 2 रुपए अभी तक नहीं चुकाए, उनसे कहो कि अब मेरे पैसे चुकाए। चंदूलाल झुम्मन से बोले कि उससे जाके कहो कि भाई इतना घबराओ मत, जब उसकी बारी आएगी तो उसके पैसे भी चुका दिए जाएंगे। अभी तो उस दुकानदार के पैसे ही नहीं चुकाए गए जिससे 10 साल पहले ये जूते खरीदे थे, और ये 5 ही साल में हाय तोबा मचाने लगा। अरे धैर्य भी कोई चीज है, मनुष्य को धीरज रखना चाहिए। लोग अपनी भूल को तो देखते ही नहीं, दूसरे में भूल बताने को तत्पर हो जाते कि 5 ही साल में हाय तोबा मचाने लगा। धीरज तो नाम मात्र को नहीं, धैर्य तो दुनिया से उठ गया। अरे आएगा जब तेरा समय, पहले जूते वाले के पैसे तो चुक जाने थे, वो 10 साल हो गए, तब फिर देखा जाएगा। सुधराई के जूते तो पैसे तो फिर बाद में चुकेंगे ना, पहले तो जूते के पैसे चुकने चाहिए। अपनी तो कोई भूल देखता ही नहीं, और ये प्रार्थनाएं हमने अपने लिए तरकीब में बना ली। हम भी सोचते हैं भगवान का अवतरण होगा, ईसा आएंगे, बुद्ध आएंगे, महावीर आएंगे और हमें मुक्ति दिला देंगे। आज से कोई 15 साल पहले की बात है, या ज्यादा साल हो गए होंगे, 16-17 हो गए होंगे, मैं पहली दफा बंबई बोलने आया था महावीर जयंती पर। मुझसे पहले श्री चिमनलाल जकू भाई शाह बोले, और उन्होंने एक बात कही कि भगवान महावीर का जन्म मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हुआ था। मैं उनके बाद बोला, मुझे तो उनका तब तक कोई परिचय नहीं था, और वो पहली और आखिरी मुलाकात हो गई। मेरे लिए तो बात वहां समाप्त हो गई, मगर उनके लिए अभी भी समाप्त नहीं हुई। इन 16-17 सालों में जितना नुकसान मुझे वो पहुंचा सकते उन्होंने हर तरह पहुंचाने की कोशिश की, जितना मेरे खिलाफ प्रचार कर सकते हैं हर तरह उन्होंने करने की कोशिश की। एक गांठ बांध ली दुश्मनी की, और दुश्मनी की गांठ बांधने का कारण क्या था ये छोटी सी बात थी। मैं तो उन्हें जानता नहीं था, मैं बंबई ही पहली दफा आया था। मैंने इतना ही निवेदन किया कि यह धारणा महावीर के संबंध में सच्ची नहीं, ये तो हमारी आकांक्षा को महावीर पर थोपना है। महावीर ने तो कहीं भी नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जन्म ले रहा हूं, कहीं भी नहीं कहा है। महावीर ऐसी गलत बात कह ही नहीं सकते। और यही तो भेद है अवतार की और तीर्थंकर की धारणा में। अवतार का अर्थ होता है परमात्मा ऊपर से उतरता है नीचे जो लोग भटके हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, वो आते ही इसलिए, जैसे मरीज के घर में चिकित्सक आता है, बीमार है इसलिए आता है। लेकिन तीर्थंकर की धारणा ही और, वही तो तीर्थंकर की धारणा का गौरव है, गरिमा है। तीर्थंकर की धारणा ये नहीं कि कोई ऊपर से नीचे उतरता, ऊपर कोई है ही नहीं। महावीर किसी परमात्मा को मानते नहीं जो आएगा, महावीर तो मानते हैं व्यक्ति की आत्मा ही जब परम शुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो जाती तो परमात्मा है। कहीं से कोई आता नहीं, यहां नीचे से ही उठता है, उभरता है, प्रकट होता है। और महावीर ये भी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ही अपने को मुक्त कर सकता है, कोई दूसरा किसी को मुक्त नहीं कर सकता, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। हाँ, कल्याण की कामना कर सकता है, मगर कल्याण की कामना से कल्याण नहीं होता। महावीर का हृदय सबकी कल्याण भावना से भरा है, लेकिन इससे क्या होगा? महावीर जीवित थे तब भी सभी का कल्याण नहीं हो सका, सबकी तो बात छोड़ दो, जो उनके निकट थे उनका भी कल्याण नहीं हो सका। और जिन्होंने ये आशा बांध ली थी, जैसा चिकू भाई चमनलाल शाह ने कहा, उनका तो बिल्कुल ही नहीं हो सका। महावीर का प्रमुख शिष्य था गौतम। जिस दिन महावीर का इस पृथ्वी से प्रयाण हुआ, जिस दिन उन्होंने देह छोड़ी, उस दिन गौतम को उन्होंने सुबह ही पास के गांव में शिक्षा देने भेज दिया था। जब वो सांझ को लौट रहा था तब उसको खबर मिली कि महावीर ने प्राण छोड़ दिए। वो तो रोने लगा। जिनने उसे खबर दी थी उन्होंने कहा, अब रो मत, अब क्या होता है। गौतम ने कहा, ये भी मेरा दुर्भाग्य कि सदा तो साथ रहा और आज मृत्यु के क्षण में पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे दूर भेज दिया, आज के दिन मुझे भेज दिया दूसरे गांव, मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए। जाते वक्त मेरी याद की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा जरूर याद की थी और संदेश भी छोड़ गए, और वो संदेश बड़ा कीमती है। वही संदेश उस दिन आज से 16-17 साल पहले मैंने दोहराया था। महावीर कह गए थे जाते वक्त कि गौतम जब लौटे तो उससे कह देना कि तू पूरी नदी तो पार कर गया, अब किनारे को पकड़ के क्यों रुक गया है? तूने सारा संसार छोड़ दिया, अब मुझको पकड़ लिया है, मुझको भी छोड़ दे। नदी पार कर गया, अब किनारे को भी छोड़ दे। किनारे को पकड़े रहेगा तो भी नदी नहीं रहेगा, अब किनारे से भी ऊपर उठ। सारा संसार छोड़ दिया, आप मुझे भी छोड़ दे। ये अपूर्व संदेश, बिल्कुल मुक्त हो जा, कोई और तुम्हारा कल्याण कर सकता है, इस धारणा में ही बंधन। ये सीधी सादी बात कही थी, उनको चोट लग गई, भारी चोट लग गई। वो दुश्मनी अब तक भंजाए जाते, अभी भी कच्छ के संबंध को लेकर कल जो बंबई में मेरे खिलाफ सभा बुलाई गई उसके पीछे वही सूत्रधार है। अब सारे कच्छियों को इकट्ठा करने में लगे हैं वो, कहीं मैं कच्छ ना चला जाऊं, नहीं तो कच्छ का कल्याण हो जाएगा। अब मैं सोचता हूं पूना का तो काफी अकल्याण कर चुका, अब कच्छ का भी तो कुछ करूं, कि कच्छ का कोई अकल्याण करेगा ही नहीं, कच्छ बेचारा यूं ही पड़ा रहेगा। अब उनको एकदम प्राणों में पीड़ा पड़ी हुई कि कहीं कच्छ का कोई अकल्याण ना हो जाए। जवाब तो नहीं दे सके, क्योंकि जो मैंने कहा था वो सीधी साफ बात है, मगर हम सबके भीतर ये आकांक्षा होती कि कोई हमारा कल्याण कर दे। ये बड़े मजे की बात है, तुम तो गंदगी फैलाओ और कोई आके सफाई करे, मगर अगर तुम गंदगी फैलाने में कुशल हो तो वो सफा कर भी ना पाएगा, तुम फिर गंदगी फैला दोगे, तुम्हारी कुशलता कहां जाएगी? गंदगी तो साफ कर भी देगा मगर तुम्हारी कुशलता का क्या होगा, तुम फिर गंदगी फैला लोगे। तुमने अगर जीवन को गलत ढांचे में ढाला हुआ है तो कोई तुम्हें ठोक पीट के ठीक ठाक कर दे, वो जा भी नहीं पाएगा कि तुम फिर अपने ढांचे पे आ जाओ। तुम्हें जबरदस्ती कोई मुक्त नहीं कर सकता है। ऋषि ठीक कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हों, बड़े प्यारे लोग रहे होंगे, तुम्हारे सुख के लिए कामना की है, सर्वे संतु निरामया, और सब स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाएं। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ निरोग ही नहीं होता, स्वास्थ्य का गहरा अर्थ है, उसका ऊपरी अर्थ है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग, लेकिन उसका भीतरी अर्थ है निरामय, उसका भीतरी अर्थ है कि तुम स्वयं में स्थित हो जाओ। हमारा शब्द स्वास्थ्य बड़ा बहुमूल्य है। शरीर के लिए उसका अर्थ होता है शरीर की जो प्रकृति है, शरीर का जो धर्म है, उसमें स्थिर हो जाए शरीर। जब शरीर अपनी प्रकृति से च्युत हो जाता है तो दुख भोगता है। जब शरीर अपनी प्रकृति में ठहर जाता है तो सुख भोगता है। प्रकृति में ठहर जाने में सुख है, प्रकृति से हट जाने में विकृति है, दुख है। ये जो विराट विश्व है इसके साथ एक तल्लीनता सद जाए तो सुख।